الله الرحمن الرحيم أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داتتن جمد فتنتنا اوصل کی فتنت توی فتن امام راغب رحم اللہ دلغات امام نے آوئی دنکول دسروز و رفور کی چداہی کروالی دکوٹوالی نسرگنشی او دا انسان چور توردن نکی نوغی تم فتن ہوئی عذاب تم ہوئی لکه قران کې وایي ذوقوا فتنتکم اے عذاب دارن ولا فی الفتنه سقطوا دا په معنا د امتحان راځي الله موسی علیہ السلام بارک وایي وفتناک فتنا او امتحانات نروسیو فتا دیر امتحاننا او دا دنیا کی بدا کی اللہ ونبلوکم بالشر والخیر فتنا ندی کی ابواب الفتن در کا ذکر کئی باب ما جعل اهل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث باب دې په بیان دا روایتونو کې چراغ لري چې نه دی حلال وینې تور د مسلمان مگر په یو د درو خبرو او دا یو د درو خبرو چې وشي نو عوام به نه قتلې چې هر سره دې د کور را پاسینه اړینه او زنانه دې وجني پدیدریو خبرو مانے قتلونم نے اسلامی حکومت او دا خلیفہ او دا قاضی پہ اختیار کی عوام دا پختل سوکو جنینا پدیدریو خبرو او دیمانے لومت اجمارا وبیہی قال حدثنا احمد بن عبدت الزبیو قال احبرنا حماد بن زیدن عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رحمهم الله أن عثمان بن عفان في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أشرف يوم الدار راپور تشو راسر غنشو خلقتا اید دیوار دپا سے سروا پور تکو یوم الدار فا غورزو کی چاگبیا پکور کناستو او ظالمانو تی گیر چاپی رد پور نمہا سرکڑیوار دستنی والاو دوج نکور کناستو بار راوتے نشو دا ہر دور کی دا سی ظالمانوی چباز اللہ والا دا غید وزن پکور ورن نوزی بار تراوتی نشی دمر فتنی ورکائی جوری کی را سردن سو فقارن عثمان نجی اللہ مویلی وانشودکم باللہ قسم درکم تاسو تپان لابانی اتا علمون آیا تاسو کوئی گئی نچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لا اهل دم امرئ مسلم نبی حلال بینی دی او شری مسلمان لا بی احدا ثلاثن مگر پیود دی دریو خمرو زنم بعد احسان یودا دی چی دی شادی شد دوے او دی نفد بدکاریو کا او سلور گواہان ناری نفی دسترگو دکتوب پیشن نو خلیف و وقت دقاضی دو حکم مطابق پدب دسنسار او درجم حکم کئی بعد احسان احسان اصل کی علماء لکری منع توئی منع کا او دا اے سڑو محسن کی یو زنانا محسن کی پسبانی یو چی مسلمان وی دوین چی پاک دامن وی او درین چی حریت وی او سلورم چی تزویج وی نکای شوی وی سلور خبر سرا شریعت کی احسان رازی مسلمان وی پاک دامن وی پاک دامن سرے اصل غلام نے او نکاح شوی شادی شدہ نے غیر شادی شدہ نے یو قدی بانی او ارتداد بعد اسلام یا مرتد کی دوسر پس اسلام نا اے مسلمان شو العیاذ اللہ دار نفس بیا مرتد شو دا سکار او کچ دے دے اسلام دے دائرے نبی بار شو او قتل نفس بغیر حق یا قتل کوئی او نفس پنا حقا فقتل بیه ندے داغی بدل کی قتل کرے شو نکدی دیو خبر قتل لے فواللہ عثمان نجی اللہ نورتوئی قسم فاللہ ما زنیتو فی الجاہی فی جاہلیت ولا فی اسلام قسم مما خون پر جاہلیت کی بدکاری کروا ان پر اسلام کی ولا اتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوز مرتب چیرنیم لکلن جد اللہ دہلی سر بیعت میں کریں ولا قتلت النفس التي نمي وجلد نفسها حرم الله جل الله وجل حرام كني فبما تقتلونني نبكم وجتا ثم قتل وي كما وجدت تاثم وجني ظالمان بانصاف وردادری وجی خدین علاوات اسلام کی نور وجی مراغنی لکباد علماء لکلی و سڑے پتا حملہ کئی